mitt inte. Du vet vem jag är. Du vet vem jag är. Stycke för stycke ledes jag fram. Dine löfter står fast. Jag tror att du har kommit bland. Jag tror att du vill vara med mig här. Och sen söker jag liv. Mäktig Gud och Ja, da skal dere få lov å reise dere opp. Og så